السلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 82 آیات کی تفسیر ہوئی تھی، اور اس میں ہماری بات جنوں کو قابو میں کر کے ان سے کام لینے کے بارے میں تھی کہ جنوں کو قابو میں کرنا اگر اچھے مقاصد کے لیے ہو اور ان سے جائز کام لیا جائے تو بہرحال شریعت کی طرف سے ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ خطرناک کام ہے، کیونکہ کوئی بھی کسی کے تابع ہونا، کسی کی غلامی میں آنا، اپنی آزادی کا سلب کرنا، پابندیوں کی طرف مائل ہو جانا پسند نہیں کرتا ہے۔ تو پھر یہ جنات بھی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی کے قابو میں نہ آئیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس طرح کے کسی عمل کرنے میں انسان کی باطنی پاکیزگی بھی کامیابی میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اگر کوئی مطلب گناہگار قسم کا ہے، بدکار قسم کا ہے، تو اتنے ہی اس کی روحانی قوت کم ہوگی اور اتنے ہی اس کو مشقت محسوس ہوگی اس عمل میں، کامیابی میں۔ اور اگر کوئی نیک ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، صاحب علم ہے، عالم ہے اور اچھے مقصد کے لیے کر رہا ہے، تو اس کی کامیابی کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن بہر صورت، ہر صورت میں یہ عمل انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ صرف مطلب کسی کو قابو میں کر کے یہ خواب دیکھنا کہ اب وہ چیزیں لا کر دے گا اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا، چونکہ یہ فیلڈ بڑی اجنبی فیلڈ ہوتی ہے اور یہ پوشیدہ مخلوق کو قابو میں کرنا ہوتا ہے، اس کے مزاج ہمیں نہیں معلوم ہوتے، تو کسی جگہ بھی کہیں قدم ڈگمگا سکتا ہے اور نقصان ہو سکتا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تقوی اور پرہیزگاری کا تحفہ بھیجا جائے، نیک عمل کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر غم کو اور پریشانی کو دور کر دے گا، جیسے کہ ابھی اگلی آیات میں آئے گا اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں آگے خود بیان فرما رہا ہے کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام کے مسخر جن تھے، جو آپ کے قابو میں تھے، یہ بھی خوش دلی کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ یہ بس ٹھیک ہے، اللہ کا حکم تھا تو یہ ساتھ تھے، یا سلیمان علیہ السلام کی قوت اور طاقت تھی کہ قابو میں تھے، لہذا جیسے سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا یہ سب بھاگ گئے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا وَكُنَّ لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم انہیں روکے ہوئے تھے، ان جنوں کی حفاظت ہم کر رہے تھے، یعنی ہم نے ان کو روکا ہوا تھا، ورنہ ایسی سرکش قوم ہے کہ یہ کسی کے قابو میں نہ رہتی۔ وَأَيُّوبَ، اور ایوب علیہ السلام کو یاد کرو، اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، کیا؟ انی مسانی ید درو، کہ بے شک اے میرے رب مجھے تکلیف نے، پریشانی نے چھو لیا ہے، مجھ تک پریشانی پہنچ چکی ہے۔ وانت ارحم الراحمین، اور تو تمام رحم فرمانے والوں میں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ایک روایت کے مطابق کہ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، تو نے ایوب علیہ السلام کو حسن و جمال دیا ہے، خوبصورتی عطا فرمائی ہے، انہیں ایک انتہائی اطاعت شعار بیوی عطا فرمائی ہیں، خوبصورت بیوی ہیں، بچوں کی اولاد کی کثرت ہے، کھیتی باڑی، جانور ہزار ہا ان کے پاس، اونٹ، بکریاں اور دیگر جانور تھے۔ تو شیطان نے یہ معاذ اللہ ایک طرح کا چیلنج کیا کہ اللہ تعالیٰ، تو نے چونکہ ان کو آزمائش میں مبتلا نہیں کیا، اس لیے یہ اطاعت کی طرف مائل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش ایوب علیہ السلام کو بیماری دی، لیکن یہ بیماری وہ نہیں ہے جیسے کہ معاذ اللہ بعض لوگوں نے لکھ دیا، یا اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ آپ کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور اس طرح کی روایات بھی بیان کی جاتی ہیں کہ کیڑا آپ کے بدن سے گرا تو آپ نے اٹھا کر اپنے اوپر ڈال لیا تھا۔ معاذ اللہ، نبی کو کبھی کوئی ایسی بیماری نہیں ہوگی جو عوام کے لیے قابل نفرت ہو اور وہ نفرت کر کے اس کے پاس سے بھاگ جائیں۔ تو کیڑے والی جتنی روایت ہیں یہ جھوٹی روایات ہیں اور ان کو بیان کرنا حرام ہے۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ آپ کے بدن پہ آبلے پڑ گئے تھے، چھوٹے چھوٹے دانے ہو گئے تھے، اور اس سے آپ کو اذیت اور تکلیف محسوس ہوتی تھی، اور آپ کا جو جانور تھے وہ کثرت کے ساتھ مر گئے تھے، اور آپ کے بچے اولاد جو تھی ان پر مکان گر گیا تھا، تو آپ کی اولاد بھی ہلاک ہو گئی تھی۔ لیکن آپ کی زوجہ نے بہت آپ کی خدمت کی، بہت ہی زیادہ خدمت کی تھی، اور آپ ان کے لیے بڑی دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن ایوب علیہ السلام نے کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا، بلکہ جب بھی کوئی آ کے اطلاع دیتا، جی آپ کو فلاں جانور مر گیا، اولاد مر گئی، تو آپ کی زبان سے یہی جملہ نکلا کرتا تھا کہ جس نے دیا تھا اس نے واپس لے لیا، تو ہم کیوں شکوہ کریں، ہم اس کی رضا پر راضی ہیں۔ یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ ایوبا، اور یاد کرو ایوب علیہ السلام کو، اذ نادا ربہو، جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا، انی، کہ بے شک مجھے، مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچ چکی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو تمام رحم فرمانے والوں میں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. فاستجبنا له، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا. فکشفنا ما به من ضر، تو پھر ہم نے ان سے جو ان کو تکلیف پہنچی تھی اس کو دور کر دیا. وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور اس کے ساتھ ہی مزید اور عطا کر دیے، رحمتا من عندنا، اپنے پاس سے رحمت فرماتے ہوئے. تو روایت میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب آزمائش کا وقت گزر گیا، آپ کو فرمایا کہ آپ زمین پر ایک پیر ماریں. آپ نے پیر مارا تو وہاں ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، گرم پانی تھا اس میں. آپ کو فرمایا اس میں غسل فرمایا، آپ نے غسل کیا تو ساری ظاہری بیماری دور ہو گئی. پھر آگے بڑھے تھوڑا سا تو فرمایا پھر پاؤں ماریں، پھر آپ نے پاؤں مارا تو ایک اور چشمہ نمودار ہوا جس میں ٹھنڈا سرد پانی تھا، فرمایا اس کو پی لیجئے. آپ نے اس میں سے پیا تو جتنی باطن کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں سب ختم ہو گئی، حسن و جمال بحال ہو گیا. اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے اہل جتنے تھے وہ بھی عطا فرمائے، اس کے علاوہ اور عطا کیے. اس میں دو روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق تو جتنی آپ کی اولاد فوت ہوئی تھی اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا اور مزید اولاد سے نوازا، تو جو اہل تھے وہ بھی مل گئے اور مل گئے. اور ایک روایت کے مطابق آپ کی زوجہ کو دوبارہ جوانی عطا کی گئی اور پھر ان سے بہت سارے بچے پیدا ہوئے، تو گویا کہ آپ کی اہل دوبارہ آپ کو حاصل ہو گئی کہ جوانی لوٹ آئی اور ان سے بہت سارے بچے پیدا ہوئے. تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ وآتیناہ اہلہ، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے، ومثلہم معہم، اور اس کے ان کے ساتھ اسی کی مثل مزید عطا فرما دیے، رحمتا من عندنا، اپنی طرف سے ہماری طرف سے رحمت کے طور پر. وذکرا للعابدین، اور بندگی والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت کے طور پر. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بہت ہی بہترین موقع ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آزمائش کے لیے خالی ہم جیسے معمولی انسانوں کا انتخاب نہیں فرمایا کرتا. جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ولی ہو گیا، کوئی نبی ہو گیا، کوئی صحابی ہیں تو انہیں تو کوئی آزمائش آتی نہیں ہوں گی اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں اور ہم پر آزمائشیں آتی ہیں. ایسا نہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کا جتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے اللہ تعالی اسے اتنی ہی زیادہ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم سے محبت کرتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انبیاء علیہم السلام کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پھر جو ان سے قریب ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، کیونکہ الفاظ ہیں کہ سب سے زیادہ نبیوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے آزمائش سے خالی نہیں فرمایا، فارغ نہیں فرمایا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم پہ بھی آزمائشیں ضرور آئیں گی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسے گناہوں سے، آلودگی سے پاک و صاف دیکھنا چاہتا ہے. تو یہ جو مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہم پھر ان پہ صبر کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں بالکل پاکیزہ اور صاف ستھرا کر دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور بالکل اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں اور پریشانیوں پہ شکوہ شکایت کر کے اپنے ثواب کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ میرا بھی الحمدللہ جانا ہوا، یہ مسقط کے قریب ایک سلالہ علاقہ ہے، سلالہ بڑا سرسبز علاقہ ہے اور واقعی آئیڈیل مقام ہے، جا کر کبھی کسی کو موقع ملے تو دیکھنا چاہیے. وہاں پر مشہور ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا وہ چشمہ موجود ہے جس میں لوگ جا کے اب بھی غسل کرتے ہیں اور وہ ظاہری تمام بیماریاں دور کر دیتا ہے. تو اگر کسی کو جلدی بیماری ہو اور وہ جا سکتا ہو تو سلالہ جائے اور وہاں معلوم کرے، بڑا معروف ہے چشمہ، لوگ کثرت کے ساتھ وہاں جا کر اس میں غسل کرتے ہیں، تو غسل کریں تو انشاءاللہ بہت سی بیماریاں دور ہوں گے. و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو. یہ بھی مطلب انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے. کل من الصابرین، ان میں سے ہر ایک صبر کرنے والے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ صبر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بہت ہی اچھا اور مقبول وصف ہے، پسندیدہ وصف ہے صبر کرنا. اس لیے ان کا خاص طور پہ اس وصف کے ساتھ ذکر کیا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب انبیاء علیہ السلام نے ایک اچھے وصف کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید مقبولیت پائی اور اللہ تعالی نے ان کے اس وصف کو مدح کے طور پہ ذکر فرمایا، تو ہم بھی اس کو اختیار کریں۔ اور صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کو ہر قسم کے شکوہ شکایت اور انتقام سے روک لینا، یہ ہے صبر۔ تو زبان سے، ذہن سے، دل سے، ظاہری اعضاء سے کسی طرح شکوہ اعتراض اللہ کی بارگاہ میں ظاہر نہ ہو، ہم انتقام وغیرہ نہ لیں، معاف کر دیں، تو یہ چیز صبر ہوتی ہے اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی خصوصیت ہے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ ہمارے صالحین بندوں میں سے تھے، یعنی قرب خاص حاصل کیے ہوئے لوگ تھے۔ وَظَنُّونَ، اور ذُنُّون کو یاد کرو، حضرت یونس علیہ السلام کا لقب تھا ذُنُّون، ان کو یاد کرو، اِذْ ذَهَبَ مُخَاضِبًا، جب کہ وہ غصے میں بھرے ہوئے چلے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ دین فرمائی، قوم نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، تو یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے نبی کو کہ آپ اب یہاں سے ہجرت فرما جائیں، اس کے حکم کے بغیر نہیں جانا چاہیے تھا۔ حضرت ذُنُّون کی توجہ جانب نہ رہی، اور آپ نے جب قوم کو کافی تبلیغ فرمائی وہ نہ مانے، تو ایک دن آپ غضبناک ہو کے اس مقام سے چلے گئے۔ تو اس پر آپ کو بطور تنبیہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مچھلی کے پیٹ میں مقید کر دیا تھا، پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے آپ کو نجات دی تھی۔ یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ وَظَنُّونِ، اور ذُنُّون کو یاد کرو، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، کہ جب وہ غصے میں بھرے ہوئے چلے تھے، فَظَنَّا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، یعنی اس نے گمان کیا، اب یہ اجتہادی خطا تھی، انہوں نے سوچا کہ یہ اللہ تعالیٰ یقیناً اس پہ میری گرفت نہیں فرمائے گا، میں حق بجانب ہوں، کہ قوم جب کہنا ماننے نہیں رہی تو میں چلا جاتا ہوں، اجتہادی خطا ہو گئی۔ تو اللہ نے کوئی سزا نہیں دی تھی آپ کو، معاذ اللہ کوئی آپ کا یہ گناہ نہیں تھا، ہاں آپ کو بطور تنبیہ اور مزید آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا۔ فنادا فی الظلمات، لہذا یہ اب آگے عبارت محض یہاں پیچھ گیا کہ واقعہ نہیں بیان کیا گیا، کہ پھر آپ یہ گمان کر کے کہ اللہ تعالیٰ میری مجھ پہ تنگی نہیں فرمائے گا اور میں نے صحیح فیصلہ کیا، آپ چلے اور دریا میں کے قریب پہنچے تو وہ مچھلی نے آپ کو پکڑ لیا اور اپنے اندر نگل لیا تھا۔ اندر جب پہنچے تو پھر آپ نے یہ بات بولی، فنادا، تو اس نے ندا کی، فی الظلماتی، اندھیروں میں، کیا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ بے شک تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھے پاکی ہے، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی، ایک اجتہادی خطا ہو گئی۔ تو یہ روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس پر کوئی مصیبت آئے تو وہ اس آیت کریمہ کے ذریعے اس کو اگر ورد میں رکھے یا اس کو پڑھ کر دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب گھروں میں بھی مصیبت کوئی پریشانی آتی ہے تو آیت کریمہ کا ورد کرتے ہیں، یعنی 100,000 دفعہ، 70,000 مرتبہ، 50,000 مرتبہ، بہت ہی بہترین ہے۔ شریعت نے صرف کوئی تعداد مقرر نہیں کی، آپ اجتماعی طور پہ بھی کر سکتے ہیں، 1,000 بار، 1,100، 1,200، جتنا آپ کی استطاعت ہو، اگر یہ ہر مہینے ہو جائے، 15 دن میں گھر میں ہو جائے، بہت ہی برکت ہوتی ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی پکار کو سن لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِ، اور ہم نے اسے، یعنی یونس کو، غم سے نجات عطا فرما دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مسلمانوں کو ایسے ہی نجات دیں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ صرف نبی کا کے ساتھ خاص نہیں ہے، نبی نے بھی مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو پکارا، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارے، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے انہیں مایوس نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مایوس نہیں فرمائے گا۔ وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَ رَبَّهُ، اور زکریہ علیہ السلام کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو ندا کی، ربی، اے میرے رب، لا تذرنی فردن، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، یعنی مجھے کوئی اولاد عطا فرما، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے، یعنی دیکھ بھال کرنے والا ہے، کفالت فرمانے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى، اور ہم نے اسے یحییٰ عطا فرمایا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اس کے لیے اس کی زوجہ کو سنوار دیا۔ سنوار دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زوجہ بانجھ تھیں، ان کے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جب آپ نے دعا کی، بیٹے کی طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کی زوجہ کو دوبارہ اولاد کے قابل کر دیا۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، بے شک وہ یعنی حضرت زکریہ علیہ السلام کانو یسارعون فی الخیرات، یہ نیکی کے کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے، ویدعوننا رغبا ورہبا، اور ہمیں وہ پکارتے تھے امید سے اور خوف سے، امید اور خوف کی کیفیات میں آپ رہتے تھے، وکانوا لنا خاشعین، اور وہ ہماری بارگاہ میں گڑ گڑاتے تھے۔ تو آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ یہاں پہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی تین خصوصیات کا، صفات کا مدح کے طور پر ذکر فرمایا۔ نمبر ایک کہ آپ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے، تو جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ہر کام میں جلدی شیطان کی طرف سے نہیں ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جلدی جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے سوائے تین کاموں میں۔ نمبر ایک، جب نیکی کا موقع ملے تو جلدی کرو، نمبر دو، جب قرض اتارنے کا موقع ملے تو قرض اتارنے میں جلدی کرو، اور نمبر تین، جب بچی جوان ہو جائے تو اس کی شادی کرنے میں جلدی کرو۔ یہ تین جلد بازیوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح توبہ، گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ ہمیشہ جلدی نقصان کا باعث نہیں ہوتی، شیطان کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اسی طرح نیک کام میں بھی جلدی کرنی چاہیے، جب نیک کام کا موقع مل جائے تو پھر اس کو ٹالے نہیں، اچھا چلو کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، کوششیں کرنی چاہیے فوراً کریں جتنی جلدی ممکن ہو سکے، کیونکہ زندگی کا کہ اختتام کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے ہم مر جائیں۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے۔ اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔